بسم الله الرحمن الرحیم. در اسباب طعنه در راوی بودیم، 6 سبب خوندیم، رسیدیم به سبب هفتم. السبب السابع، هفتمین سبب از اسباب طعنه در راوی، مخالفت الراوی للثقات، مخالفت کردن راوی با ثقات است. و تتضمن المخالفت 6 انواع، و خود مخالفت کردن راوی با ثقات 6 نوع رو شامل میشه: مدرج، خبر مقلوب، مزید فی متصل الاسانید، مضطرب و مصحف و محرف. اینا خودشون دیگه که زیر سبب هفتم قرار میگیرن 6 چیز، یه بحث کامل هستن و انشالله تو این جلسه توضیحشون خواهیم داد. ابتدا المدرج، به فتح را، با فتحه را، مدرج. مأخوذ من ادرجت الشيء، یا ادرجت الشيء في الشيء اذا ادخلته فيه وضمنته اياه. ابتدا معنی لغویش توضیح میده، میگه از ادراج گرفته شده. ادرجت الشيء في الشيء اذا ادخلته، چه زمان عرب میگه ادرجتو یا ادرجت الشيء في الشيء؟ زمانی که چیزی در چیز دیگه فرو ببرد، فرو برود، فرو برده شود. خب، و هو نوعان، مدرج بر 2 نوع هست. الاول، ابتدا، نوع اولش مدرج الاسناد، مدرج اسناد. و هو ما غیر سیاق اسناده. مدرج اسناد اینه که سیاق سند تغییر داده بشه. و من صوره، چندین حالت داره، چندین شکل داره. از یکی از اشکال و صورتهاش اینه که ان یکون عند الراوی حدیثانی به اسنادین مختلفینی، نزد راوی 2 حدیث با 2 سند مختلف باشه. فیرویهما به احدهما، که بیاد هر 2 حدیث رو با 1 سند روایت بکنه. او یروی احدهما به سنده الخاص به و یزید فیه من الحدیث الاخر شیئا، یا این که بیاد یکی از آن 2 رو با سند خاص خودش روایت بکنه و از حدیث دیگر چیزی در این بیافزاید. حدیث رو با سند خودش خاص خودش روایت بکنه ولی از حدیث دیگر چیزی بیاد در این حدیث اضافه بکنه. این یکی از اشکال و صورتهاش هست. و منها، یکی دیگر صورتهاش، ان یکون عنده متن الاسناد الا طرفا منه، در نزد راوی متن سند باشه جز قسمتی از آن. فانه عنده باسناد آخر، و در نزدش باشه حدیثی دیگر با سندی دیگر. فیرویه تامن بالاسناد الاول، اونی رو که طرفی در نزدش نبود بیاد با سند اول کامل روایتش بکنه. این حالت دوم. و منها، و از صورت و حالت دیگش، ان یسمع الخبر عن شیخه الا طرفا منه فیسمعه عنه بواسطه ثم یرویه تاما محذوف الواسطه. حالت سوم این است که بیاد خبری رو از شیخ بشنوه ولی کاملش نشنوه، جز قسمتی از اون رو. خبر رو، حدیث رو از شیخ بشنوه جز قسمتی از اون رو، الا طرفا منه فیسمعه عنه بواسطه. این طرف رو که نشینیده است بیاد با واسطه از شیخ بشنودش، مستقیم، نه با واسطه. ثم یرویه تاما محذوف الواسطه، سپس بیاد اون خبر و حدیث رو کامل روایت بکنه ولی اون واسطه رو حذف بکنه، اون قسمتی رو که با واسطه اش شنیده است به اون قسمتی که خودش بدون واسطه شنیده است بیفزاید، حدیث رو کامل بکنه ولی واسطه رو حذف بکنه. این هم یکی از حالات مدرج الاسناد است. و منها حالت دیگرش و شکل دیگر، ان یسمع الخبر عن جماعت مختلفین فی اسناده، خبر رو حدیث رو از گروهی بشنود که در سندش با هم اختلاف دارند. فرویه انهم به اتفاق من غیر ان یبین اختلافهم، بیاد حدیث رو به اتفاق از اون جماعت روایت بکند بدون این که بیاد و اختلاف اون جماعت رو با هم دیگر بیان بکنه. این هم یکی دیگه از حالات مدرج الاسناد بود. اما و ثانی مدرج المتن، نوع دوم مدرج، مدرج متن هست. و هو ما ادخل فی متنه و ضم الیه ما لیس منه بلا فصله، مدرج متن این است که در متن حدیث یه چیزی رو داخل کند و اضافه کند که جزو حدیث نیست، جزو متن نیست، بلا فصل، بدون فاصله. والغالب وقوع الادراج آخر الخبر، غالبا وقوع ادراج در آخر خبر است، آخر حدیث است، در اول و وسط هم رخ میده، غالبا میگه در آخر خبر هست. و وقوعه اوله اکثر من وسطه، و وقوع ادراج در اول حدیث بیشتر از وسطش، پس غالبا در آخرشه، بعدش در اول و سپس در وسط. و من امثلته ما رواه الخطيب من طريق ابي قطن وشبابه ان شعبه ان محمد ابن زياد ان ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا، از امثله مدرج این است که خطيب از طريق ابي قطن و شبابه از شعبه ابن محمد ابن زیاد ان ابی هریره رضی الله عنه مرفوعا روایت کرده است، که اونجا میگه اسبغ الوضوء، وضوء رو کامل بگیرید. ویل للاعقاب من النار، وای به قسمت آخر پا، قدم پا از آتش. یعنی اگر این قسمت رو شسته نشود سزا جهنم است، تهدید است. خب این اسبغ الوضوء ادراجه، داره توضیحش میده. فقولو اسبغ الوضوء، این قسمت از حدیث که اسبغ الوضوء مدرجون، مدرج هست، جزء حدیث نیست، کلام رسول الله نیست، کلام راوی است. مدرجون من کلام ابی هریره رضی الله عنه، مدرج هست، کلام ابو هريره هست. چرا؟ فإن البخاري روى الحديث من طريق آدم ابن أبي إياس أن شعبة أن محمد ابن زياد أن أبي هريرة قال، این حدیث رو بخاری روایت کرده است به این شکل که از ابو هريره روایت است که قال، گفت اسبق الوضوء، وضوء رو کامل بگیرید. فإن أبو القاسم صلى الله عليه وسلم قال، زیرا که ابو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم فرموده است ويل للأعقاب من النار. خب در این حدیث دیگه به وضوح مشخص شد که اسبغ الوضوء که در اون حدیث جزء متن شده بود، مدرج بود و سخن ابو هريره رضی الله عنه بود. وقال الخطيب بعد ذكره الحديث، خطيب بعد از این که اون حدیث رو ذکر میکنه میگه، وهم أبو قتن وشبابة بن سوار في رواية ما هذا الحديث عن شعبة على ما سقنا، ميجي وهم كاردان أبو قتن وشبابة. ومنها مثال ديجي حديث ابن مسعود رضي الله عنه، حديث ابن مسعود قال كقفت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبار قرامي إسلام صلى الله عليه وسلم فرموت، الطيارة شرك، طيارة نوع شرك است. خب در ادامه ابن مسعود میگه، و ما منا الا ولكن الله يذهبه بالتوكل، هیچ کسی از ما نیست مگر این که در قلبش اونچنین چیزکایی هست که الله متعال بعد از این که ایمان آوردیم و مسئله اسلام با توکر به الله این چیزو از ذهن برده است. خب پس الطیره تو شرک این سخن پیامبر هست. اما وما منا الا ولكن الله يذهبه بالتوكل این قسمت سخن ابن مسعود است که در حدیث اومده است و مدرج است، یعنی جزء حدیث دیگه نیست، مدرجه. رواه الترمذی و قال حدیث حسن صحیح و قال سمعت ابو ترمذی میگه که شنیدم محمد را، منظور محمد ابن اسماعیل، يقول في هذا قوله وما منا الا عندي من كلام ابن مسعود رضی الله، میگه در نزد من این از کلام ابن مسعود هست. از کجا تا کجا؟ وما منا الا ولكن الله يذهبه بالتوكل. بس این کلام کلام ابن مسعود است و مدرج است. اینجا ادراج در آخر اومده بود و در اون مثال در ابتدا اومده بود. اسبق الوضوء. دواعی الادراج و حکمه و ما یعرف به. انگیزه های ادراج چی هست؟ اصلا مدرج میشه. حکمش چی هست و از چه راهی ادراج شناخته میشه. دواعی الادراج کثیرتون. منها انگیزه های ادراج زیاد هستند. از جمله یک، تفسیر الالفاظ الغریبه، تفسیر الفاظ غریب. راوی میاد حدیث پیغمبر رو ذکر میکنه، بعدش در وسط یک غریبی وجود داره، میاد اینو از خود طرف خودش شرح میده که از این طریق میاد در حدیث میموند و راوی های بعدی وهم میکنند که جزء حدیث هست و به عنوان حدیث نقلش میکنند. خب پس انگیزه های ادراج زیادند، از جمله تفسیر الفاظ غریب حدیث و منها از جمله استنباط و حکم من کلام النبی صلی الله علیه و سلم، استنباط حکم از سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم، و منها تبیان و حکم شرعی و انگیزه دیگر بیان کردن حکم شرعی. ولا يجوز الادراج الا ما كان منه تفسیر غریب، و جایز نیست ادراج مگر این آنی که تفسیر غریب باشد. فلا يمنع پس ممنوع نیست، كما فعله الزهري وغيره من الائمه، همانطور که زهری این کارو انجام دادن، این تفسیر غریب کردن و ائمه دیگر. يعرف الادراج بامور منها، ادراج با راها و کارهای شناخته میشه، از جمله ان يصرح بعض الروات بفصل تلك العباره المدرجه ويضيفها الى قائلها. بعضی از راویان بیان اون عبارت مدرج رو جدا کنن و نسبتش بدن به گوینده. پس این یکی از راه‌های تشخیص کلام مدرج است. و منها و از جمله راه دیگه تشخیصش، ان يستحيل اضافه ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم، نسبت دادن اون قسمت مدرج محال باشه نسبت دادنش به پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم. پس راه دومش اینه که اصلا به پیامبر نخوره اون سخن، محال باشه. این هم یکی از راه‌های تشخیص مدرج است. خب پس گفته بود که مخالفت راوی با ثقات شامل 6 نوع باشد. یک مدرج، دو الخبر المقلوب، خبر مقلوب. الخبر المقلوب و يسمى المنقلب، و هو خبر مقلوب که منقلب هم نامیده میشه، عبارت است منقلب بعض لفظه على راوین فتغیر معناه، منقلب بشه بعضی از لفظ بر راوی، در نتیجه معناش چیکار بکنه؟ تغییر بکنه. و القلب و یقع فی السند کما یقع فی المتن، قلب در سند واقع میشه همانطور که در متن هم واقع میشه. فمن الاول ان يكون الحديث مشهورا بالراوي. فيجعل مكانه راو آخر من طبقته لغرض من لغرض الإغراب ونحبه. از نوع اول یعنی قلب در سند این است که حدیث مشهور باشه به راوی و سر جایش راوی دیگه از طبقه خودش قرار داده بشه به خاطر اغراب و شگفتی و تعجب و نحوه و فلسفه های دیگر. و ممن کان یفعل ذلك من الروات حماد بن عمرو النصیبی نسبت الى نصیبین. از جمله افرادی که این کارو کردند یعنی قلب در سند حماد بن عمرو النصیبی هست. قال البخاري هو منكر الحديث. امام بخاري گفته است که منكر الحديث است. ومن امثلته حديث از مثال های این قلب حديث اذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدؤهم بالسلام. چون مشركين را در راهی یافتید شروع کننده سلام با آنها نباشید. خب قلبه حماد بن عمرو اینو قلب کرده است، مقلوبش کرده است حماد بن عمرو که الان اسمش برده شد. فرواه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا. حدیث اومده روایت کرده است از اعمش از ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا. وانما هو عن سهيل ابن ابي صالح وحديث روايته از سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه كما في صحيح مسلم. اصل حديث سندش چنين است همانطور که در صحيح مسلم اومده است. خب ومن القلب في السند و از نوع قلب در سند است ما يقع في اسماء الرواة بالتقديم والتأخير. در اسمهای راویان که جلو و عقب برده شوند، مانند مر ابن کعب، کعب ابن مره، مانند مر ابن کعب و کعب ابن مره. اسم یکی از اینا به مانند اسم پدر دیگری هست. خب یه جاشون عوض بکنه، به جای مثلا مر ابن کعب بگه کعب ابن مره. این هم از نوع قلب در سند است. پس مثال قلب در سند رو آورده بود، حماد ابن عمرو اومده بود روایت کرده بود از اعمش از ابی صالح از ابی هریره که اصل سند بود سهیل ابن ابی صالح از پدرش و پدرش از ابی هریره. و مثال قلب در مت ما رواه مسلم من حدیث السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. مثال قلب در متن حدیثی است که مسلم روایت کرده است از همون حدیث هفت گروهی که پروردگار آنان را سایه می کند روزی که سایه ای جز سایه اش نیست. و فیه در قسمتی از حدیث اومده است و رجل تصدق بصدقته. یکی از اون هفت گروه مردی است که صدقه ای بدهد، فاخفاها صدقه رو پنهانی بدهد، حتی لا تعلم یمینه ما انفقت شماله، بگونه آن را مخفی بدهد که راستش نداند چه چیز رو انفاق کرده است چپش. خب اینجا قلب رخ داده است. اصلش چه است؟ اصلش این است که چپش نداند که راستش چه انفاق کرده است، چون انفاق به چیز دست راسته. و انما هو اصلش اینه حتی لا تعلم شماله ما تنفق و یمینه کما رواه البخاری. اصلش چنین هست، ولی اونجا آمده قلبش کرده است گفته است حتی لا تعلم یمینه ما انفقت شماله، که در اصل چنین است حتی لا تعلم شماله ما تنفقو یمینه، کما رواه البخاری و مسلم فی احدى روایته للحدیث، همان طور که بخاری و مسلم روایتش کردن. پس این مثالی بود برای قلب در متن. و من القلب ان یؤخذ اسناد متن فیجعل على متن آخر. و از نوع قلب سند هست که سند یه متنی برداشته بشه و بر متن سند یه متنی برداشته بشه و برای متن دیگه ای قرار داده بشه. و یؤخذ متن هذا فیجعل به اسناد آخر، و متن این حدیث برداشته بشه برای سند دیگه ای قرار داده بشه، کما فعل اهل بغداد مع امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری، همان کاری که بغدادی ها با امیر المؤمنین در حدیث امام بخاری انجام دادند، سندهای متنا رو برمی داشتن، مال این متن رو سندش رو برمی داشتن برای اون متن، مال اون متن رو برمی داشتن برای اون یکی که میخواند آزمایش کنند امام بخاری رو. ذکر ذلك الخطیب فی تاریخه و ابن حجر فی نکته على ابن الصلاح، این رو خطیب در تاریخش ذکر کرده و ابن حجر هم در نکتش بر ابن صلاح. پس مدرج توضیح داده شد که مخالفت نوعی مخالفت راوی با ثقات بود، خبر مقلوب هم توضیح داده شده شد، سه المزید فی متصل الاسانید. نوع سومی که مخالفت راوی با ثقات متضمنش هست، مزید فی متصل الاسانید هست. المزید فی متصل الاسانید، مزید فی متصل الاسانید چی هست؟ هو ما کانت المخالفت فیه بزیادت راون فی اثناء سند ظاهره الاتصال. مزید فی متصل الاسانید این هست که مخالفت در اون با اضافه کردن راوی در اثنای سند باشه، سندی که ظاهراً متصل است، سندی که ظاهراً متصل است. پس اضافه کردن راوی در اثنای سند، سندی که ظاهرش اتصال است. خب دیگه از اسمش مشخصه، از المزید فی متصل الاسانید، اضافه کردن در سندی که متصل است. والحكم في ذلك اعتبار الاسناد الخالي عن الزياده، در این رابطه کدوم یکی اعتبار داره؟ اون سندی که به ظاهر سندش متصل است و زیادت درش وجود نداره، یا نه اونی که زیادت درش وجود داره، کدوم یکی؟ میگه والحكم في ذلك، حکم در این اعتبار الاسناد الخالي عن الزياده، اعتبار داشتن سندی که خالی از زیادت است. ولی چه زمان؟ اذا کان من لم یزدها اتقن من من زاده فی موضع زیادتی به سماع، زمانی اون سند خالی از زیاده اعتبار داره که اون شخصی که زیادت انجام نداده است متقنتر باشد از اون شخصی که زیادت رو انجام داده است و با سماع روایت کرده است، یعنی صراحتن گفته است مثلا سمعتو و زیادتو هم انجام نداده. پس در این حالت اون حدیثی که درش زیادت وجود نداره خالی از زیادت است اعتبار داره، با این دو شرط، یکی این که اونی که زیادت انجام نداده متقن تر باشه، دیگر این که با سمعتو روایتش کرده باشه. و الا ترجحت تلک زیاده، اگر این دو شرطو نداشته باشه زیادت ارجح میشه. مثال ذلک، مثالش ما رواه مسلم و ترمذی، حدیثی که مسلم و ترمذی اونو روایت کردن من طریق عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر عن بصر ابن عبید الله عن ابي ادريس الخولاني عن وافل ابن الاسقع عن ابي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها بر قبرها ننشینید و به سمتشان نماز نخوانید. خب اینجا در یه سند زیادت وجود داره، زیادت که ابی ادریس الخولانی هست، عن بسر ابن عبید الله عن ابی ادریس الخولانی عن وافله. که این ابی ادریس خولانی زیادت هست، در سند دیگه این وجود نداره. قال ابو عیسی الترمذی، ابو عیسی الترمذی گفته است قال محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل گفته است حدیث ابن المبارک، حدیث ابن مبارک من حدیث که خوندیم، خطا فیه ابن المبارک، خطا هست ابن مبارک درش خطا کرده، فزاد فیه اضافه کرده است در سند عن ابي ادريس، از ابو ادريس، و انما هو بصر ابن عبد الله عن واصله، در حالی که بصر ابن عبید الله از واصله روایت کرده است، ولی این اومده بین بصر ابن عبید الله و بین واصله ابي ادريس خولانی رو اضافه کرده است. پس المزید فی متصل الاسانید دیگه با این مثالی که آورده بود واضح گشت. و باز هم چهارمین نوعش که گفتیم این مخالفت راوی با ثقات، متضمن مخالفتش متضمن شیش نوع بود، مدرج توضیحش دادیم، خبر مقلوب، مزید فی متصل الاسانید، مضطرب. این مضطرب هم جزء همین مخالفت راوی با ثقات است. بکسر را المضطرب، بکسر را با کسره را مضطرب، و هو مضطرب چه است؟ ما رویه على اوجه مختلفه، متصاویتن اوجه مختلفه متساویه فی القوه، مضطرب اونیه که روایت بشه بر شکل‌های مختلف، بر وجه‌های مختلف که در قوت با هم مساوی باشند، سواء کان الاختلاف من راو واحد، برابر است که این اختلاف از یک راوی باشه، به چه شکل؟ به ان رواه مرتن على وجه و مرتن على وجه آخر، حدیثو یک مرتبه به شکلی روایت بکند و مرتبه دیگه به شکلی دیگر، مخالف للاول، که این بار بعدی مخالف با اون حالت اولش باشه، او اکثر من واحد، یا راوی بیش از یکی باشه، به ان رواه جماعتون، به گونه که یه جماعتی بیاد روایتش بکنه، کلون على وجه مخالف للاخر، هر یکی از این جماعت حدیثو به شکلی روایت کند که با دیگری مخالف باشه. در متن میتونه این اضطراب پیش بیاد، در سند هم. و الاضطراب یوجب ضعف الحدیث، میگه اضطراب ایجاب میکنه که حدیث ضعیفه. چرا؟ لاشعاره بعدم ضبط رواتی، چون بیانگر اینه که راویانش ضبط نداشتن، به شکلهای مختلف مخالف با هم دیگه روایت شده است، و هو یقع فی السند و فی المتن و فی کلیهما، اضطراب در سند رخ میده، در متن رخ میده، و در هر دوتا همزمان رخ میده. ثم ان ترجح احد الاوجه بذات راویه او کثرت صحبته للمروی عنه او غیر ذلك من وجوه الترجیح فالحکم للوجه الراجح ولا يطلق على الحديث حينئذ وصف الاضطراب ولا له حكم. یک مسئله بسیار مهم دیگه رو مطرح میکنه، میگه اگر یکی از وجهها ترجیح پیدا کرد، گفتیم اضطراب این است که به شکلهای مختلفی روایت بشه، حالا داره میگه اگر یکی از اون شکلها ترجیح پیدا کرد به ضبط راوی، به ضبط راویش، یعنی راویش ضبط داشت و اون شکل ارجحیت پیدا کرد، یا اینکه راوی زیاد با اونی که ازش روایت کرده همراهی داشت، حدیثش ارجحیت پیدا کرد، یا وجوه ترجیح دیگه‌ای که خلاصه در هر حال یکی از اوجوه، یکی از وجه‌ها ارجحیت پیدا کرد. میگه اینجا حکم برایمون وجه راجحه. در این صورت ولا یطلق علی الحدیث حین اذن وصف الاضطراب، دیگه به حدیث مضطرب گفته نمیشه، اطلاق نمیشه وصف اضطراب و حکم اضطراب رو هم نداره، ولا له حکم و حکم حدیث مضطرب رو نداره. چرا؟ چون درسته با شکلهای مختلفی اومده که با هم دیگه در مخالفت، ولی یکی از اونا ارجح شد، راه ترجیحی وجود داشت. حالا مثال اضطراب میاره در متن و در سند، و من امثلته فی المتن ما رواه الترمذی عن شریک عن ابی حمزة عن الشعبی عن فاطمة بنت قیس رضی الله عنها قالت. مثالش در متن اون حدیثی است که ترمذی روایت کرده با سندی که خوندیم، قالت سئل رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الزکات، پیامبر از زکات پرسیده شد، فقال ان فی المال لحقا سوى الزکات. پیامبر اینجا میگه که در این روایت همان در مال حقی است بغیر از زکات، یعنی بغیر از زکات حقوق دیگه در مال هم وجود داره. خب این حدیثو ترمذی روایت کرده و رواه ابن ماجه من نفس الطریق بلفظ، ابن ماجه هم این حدیثو روایت کرده است با همین سند ولی با این لفظ، لیس فی المال حق سوى الزکات، در مال حقی جز زکات وجود نداره. خب اینجا اضطراب وجود داره، این وجهش با اون وجه قبلی در مخالفت هست. قال الحافظ العراقی، حافظ عراقی میگه فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل، این اضطرابی است که احتمال تأویل درش نیست. اضطراب اینجا تأویل بشه درش چاره ای نیست. و قیل و گفته شده که یمکن تأویله، ممکن است این اضطراب تأویل هم بشه، به انها روت به انها رویت کل اللفظین عنه صلی الله علیه وسلم، هر دو لفظ از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت شدن، و یکون الحق المثبت، حق مثبت که در حدیث قبلی بود که ان فی المال لحقا سوى الزکات، در مال حقی جز زکات، اون حق رو اثبات کرد. خب میگه تأویلی وجود داره براش، تأویل چه است؟ و یکون الحق المثبت هو غیر الواجب، میگه اون حقی که ثابت هست غیر از اون زکات واجبه، که صدقه نفل، مانند صدقه نفل و اکرام الضیف یا اکرام میهمان، و حق منفی که گفته بود لیس فی المال حق سوى الزکات، در مال حقی نیست جز زکات، در مال نیست حقی جز زکات که اینجا نفی کرده، اینجا این حق که در مال وجود داره کدومه؟ هو الواجب، همون زکات واجبه. والله اعلم. پس این حافظ عراقی گفته بود احتمال تأویل وجود نداره، بعضی گفته بودن که احتمال تأویل وجود داره و تأویلش همینه که حق مثبت غیر از واجبه، یعنی غیر از اون زکات واجبه، مانند صدقه نفل و اکرام کردن مهمان، و حق منفی یعنی لیس فی المال حقون، نیست در مال حق سوى الزکات، جز زکات همون واجبش هست. پنجمین نوع که مخالفت راوی با ثقات متضمنش هست، مصحف هست. مصحف تیست هو ما کانت المخالفت فیه به تغییر حرف فاکثر بالنسبت الى النقط مع بقاء صورت الخط. دقت داشته باشیم، مصحف آن است که مخالفت در آن با تغییر یک حرف یا بیشتر باشه نسبت به نقطه ها، و شکل خط باقی بمانه. مانند مراجم و مزاحم، مراجم و مزاحم، این مصحفه. پس هو ما کانت المخالفت فیه به تغییر حرف، مصحف آن است که مخالفت در آن با تغییر حرف باشد، فاکثر یا بیشتر از یک حرف، به نسبت الى النقط به نسبت نقطه، مع بقاء صورت الخط و صورت خط شکل خط سرجش باقی بمانه. و یقع فی السند و فی المتن، مصحف یا تصحیف هم در سند و تر هم در متن رخ میده. فمن الاولی در سند، مثال شو آورده، فمن الاولی در اولی یعنی منظور در سند، حدیث شعبه عن الاوام ابن مراجم بالراء المهمله والجيم، براء جيم، حديث شعبه عن الاوام ابن مراجم عن ابي عثمان النهدي عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤدن الحقوق الى اهلها، حقوق باید به اهلشون ادا کنید. خب فصحفه يحيى ابن معين، يحيى ابن معين ودينو تصحيف کرده. چطوری؟ قال گفته العوام ابن مزاحم، به جای مراجم گفته مزاحم، به زا و الحا بدل الراء و الجیم، به جای را و جیم گفته زا و ها. والحديث رواه مسلم من طريق ابي هريره رضي الله عنه، حديث رو مسلم از طريق ابو هريره روایت کرده. و من الثاني، و مثال برای دومی یعنی تصحیف در متن، حدیث این حدیث من صام رمضان و اتبعه ستا من شوال الى آخر، رواه مسلم. اینو هم تصحیف کردن. صحفه ابو بکر الصولی، ابو بکر اومده اینو تصحیف کرده. فقال گفته است شیئا من شوال بدل ستا، به جای این که بگه و اتبعه ستا من شوال گفته و اتبعه شیئا من شوال، پس به جای ستن گفته شیئا، بشین المعجمه و یا التحتیه، به جای ستن اومده با شین و یا روایتش کرده، شیئا گفته. بله، پس مصحف دیگه چیزی خود خیلی ساده، المحرف. و ششمین مخالفت، راوی باسقات از نوع محرف است. المحرف چی هست؟ هو ما کانت المخالفت فیه به تغییر حرف فاکثر، محرف آن است که مخالفت در آن با تغییر یک حرف یا بیشتر، به نسبت الى شکل، اینجا به نسبت نقطه دیگه نیست، در محرف، در مصحف نسبت به نقطه بود، اینجا نسبت به شکل هست، مع بقاء صورت الخط و صورت خط سرجاش چی باشه؟ باقی بمونه. شکل منظور حرکت. پس محرف آن است که مخالفت در آن با تغییر یک حرف یا بیشتر باشه به نسبت شکل و حرکت گذاریش، همراه با باقی ماندن شکل خط. و من التحریف فی الاسناد، تحریف در اسناد، ابدال و عقیل به فتح العین به عقیل به زم، مثالش عقیل هست که فتحه داره، این بیاد و بگه عقیل، به جای عقیل بگه عقیل. این مثالش بود در سند. اما مثاله فی المتن، مثالش در متن، حدیث جابر رضی الله عنه رمى ابی یوم الاحزاب، رمی ابی یوم الاحزاب فی اکحله، عبی روز احزاب در اکحلش، در رگ میانیش، رگیس در دست، تیر خورد، زده شد. خب این عبی محرف شده، حرفه غندرو فقال، غندر اومده اینو تحریف کرده، گفته رومیا ابی، به جای عبی گفته رومیا ابی با اضافه، یعنی اضافه کردن اب به یای متکلم. و انما هو عبی ابن کعب، در حالی که ابی نیست بلکه عبی هست. اگه بگیم رومیا ابی یعنی پدرم تیر خورد، در حالی که پدرش نیست، پدر جابر نبوده بلکه عبی بوده. و انما هو عبی ابن کعب، بلکه عبی ابن کعب بوده. و ابو جابر رسول شده یوم احد، چرا؟ چون پدر جابر روز احد تیر خورده و در احزاب این عبی بوده که خورده. بله، غندر به جای عبی اومده گفته رومیا ابی. پس این هم مثالی بود برای تحریف در متن. در سند هم که به جای عقیل عقیل بود. تا همین جای کار کافی. سبب هشتم و نهم و دهم از اسباب طعن در راوی بودن انشالله در جلسه بعد با هم مرور خواهیم کرد. موفق و پیروز باشید.